Hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Ha, ha, ha, ha. मेरे सारे इम्तिहानों का जवाब तू, मेरी सारी दास्तानों का हिसाब तू, मेरे सारे इम्तिहानों का जवाब तू, मेरी सारी दास्तानों का हिसाब तू। हे हे, सारी हदों को तोड़ के जब आती है तेरी याद, नींद के कतरे काट काट के जागूं सारी रात। तू तू मेरे सारे इम्तिहानों का जवाब तू, मेरी सारी दास्तानों का हिसाब तू। हे हे हे, हे हे हे, हे। हा हा हा हा। तू सुबह तू सबा, मर्ज तू तू दवा, हाँ तू कातिल है तू ही गवा। तू कदम तू सफर की रह गुजर, हाँ तू रास्ते का मीठा कुआं। ओ जाने तमन्ना मेरी तिश्नगी तू, मेरी तिश्नगी तू। मेरे सारे इम्तिहानों का जवाब तू, मेरी सारी दास्तानों का हिसाब तू। हे हे हे, हे हे हे, हा हा हा हा।